Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 czerwca. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Kościele Katolickim uroczystość Bożego Ciała. Centralne obchody rozpoczynają się w Warszawie. Koniec wysokich rachunków za korzystanie z telefonu za granicą. Od dziś znikają opłaty roamingowe. Linia specjalna z Władimirem Putinem. To w Rosji. Już za niecałą godzinę. W całym kraju dziś uroczystości Święta Bożego Ciała, jednego z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Ulicami przejdą procesje do czterech ołtarzy. Centralne obchody w stolicy rozpoczyna msza w archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela. Obchodom przewodniczy metropolita warszawski kardynał Kazimierz Necz. Bezpośrednio po mszy kardynał poprowadzi ulicami Warszawy procesję do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich czytana będzie Ewangelia. Przy ostatnim metropolita warszawski wygłosi kazanie. Przejdziemy ulicą Świętojańską na plac Zamkowy, a potem krakowskim przedmieściem na plac Piłsudskiego, mówi ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej. Ta procesja to nasze wyznanie wiary, dodaje. To jest fakt publiczny. Ja ukazuję światu, jaka jest treść mojej wiary. Na procesję przyszły tłumy wiernych. Udział w Bożym Ciele jest dla nich bardzo ważny. Jestem katoliczką i uczestniczę w uroczystościach. Jedno z najważniejszych świąt. Podczas centralnej procesji archidiecezji warszawskiej monstrancje z Najświętszym Sakramentem pomiędzy poszczególnymi ołtarzami będą nieśli biskupi warszawscy oraz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Będą im towarzyszyć reprezentanci różnych środowisk, m.in. studenci, rzemieślnicy i generałowie Wojska Polskiego. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Korzystanie z telefonów komórkowych za granicą od dziś tańsze. Znikają dodatkowe opłaty roamingowe. Bezpłatny roaming włączy się automatycznie po przekroczeniu granicy. Stawki roamingowe w Unii Europejskiej były redukowane od 2007 roku. Najpierw taniały rozmowy, później SMS-y, a następnie internet w komórce. Teraz obywatele Unii nie zapłacą za te usługi więcej niż u siebie w kraju. Tak mówił wiceszef Komisji Europejskiej Andrew Zansip. Wysokie stawki roamingowe były anomalią na kontynencie, gdzie ludzie podróżują swobodnie między krajami. Teraz już ludzie przestaną wyłączać telefony czy funkcje internetu w komórce po przekroczeniu granicy innego państwa. Korzyści dla konsumentów oznaczają koszty dla operatorów. Dlatego firmy telekomunikacyjne będą sprawdzać, czy nie ma nadużyć. Chodzi o to, by uniknąć takich sytuacji, w których ktoś kupuje tanią kartę SIM w jednym kraju, by korzystać z niej na stałe w innym. Jeśli będzie dochodziło do takich przypadków, w ostateczności operatorzy będą mogli nakładać niewielkie opłaty roamingowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Rosji odpowie na pytania rodaków. Program Linia Specjalna z Władimirem Putinem rozpocznie się za godzinę. Przygotowanie obserwuje nasz moskiewski korespondent. Centrum łączności z Rosjanami działa już ponad tydzień. W tym czasie napłynęło blisko 2 miliony pytań, głównie dotyczących spraw socjalnych, edukacji, rynku pracy i lokalnej infrastruktury. Większość podnoszonych przez obywateli problemów to kwestie będące w kompetencji lokalnych administracji, oświadczył rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał, że niestety Rosjanom czasami łatwiej jest się dopukać do prezydenta niż do miejscowych urzędników. Pytania Władimirowi Putinowi można zadawać za pomocą wszystkich dostępnych środków komunikacji. Te, które padły wcześniej, zostały zarejestrowane i pogrupowane tematycznie. Jednak część pytań przy bezpośrednim połączeniu z Moskwą będą także zadawać delegacje poszczególnych regionów. To już 15. edycja linii specjalnej z Władimirem Putinem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Włodzimierz Smolarek ma swoją ulicę na łódzkim Widzewie. Jego imieniem nazwano jedną z ulic przy stadionie. Zmarły w 2012 roku piłkarz był reprezentantem Polski, a w ligowych występach w barwach Widzewa zdobył aż 61 bramek. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli żona Włodzimierza Smolarka i jego syn Eusebiusz, także były piłkarz. To jest coś specjalnego. Szkoda, że ojca już nie ma, że tego sam nie mógł zobaczyć, ale myślę, że co dla Widzewa zrobił Aleksandrowa, tam gdzie mieszkał, i dla całą Polskę, to coś specjalnego było. Jestem bardzo zdumiony, że jestem jego syn. Włodzimierz Smolarek urodził się w Aleksandrowie Łódzkim. Tam też zaczynał sportową karierę. Ulica jego imienia symbolicznie otwarto przed meczem Widzewa z Sokołem Aleksandrów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pogodnie i słonecznie. Tak jest niemal w całej Polsce. Tylko na wschodzie i na północy może się chmurzyć i tam może przelotnie pokropić deszcz. Od 21 stopni na Podlasiu i Mazurach do 23 w centrum i 25 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Słynie ze swoich umiejętności jako multiinstrumentalista i wokalista. Ale żeby zagrać koncert tak całkiem solo... Krzysztof Zalewski umie wszystko. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść.

Tu program trzeci i program do południa w wersji świątecznej. Jeszcze do godziny 12 dziś jak zwykle. I listy państwa płyną z różnych stron Polski. Między innymi list bardzo przyjemny o tym, że ten dzień rozpoczyna się od porannej kawy i od obserwacji bocianów. To są te historie internetowe, które są państwu doskonale znane. Kamery umieszczone blisko gniazd ptasich albo gdzieś zawieszone na drzewach w lesie i obserwacja żubrów. Kiedyś mi się to zdarzyło. I muszę powiedzieć, że to jest wielka konkurencja dla programów telewizyjnych. Ten poziom kultury pop doszedł już do takiego momentu, że trudno wymyślić coś absolutnie nowego i ekstrawaganckiego, a obserwacja bocianów, o czym napisała nasza słuchaczka, jest inspirująca, fascynująca i bardzo ciekawa. No i takich miłych doznań przyjemnych dziś w ciągu całego dnia państwu życzę. Proszę nie zapominać o programie trzecim. Rzadko się chwalę, ale wczoraj chwaliłem się państwu, że miałem kilka dni wolnego i to jest zawsze taki moment, kiedy można odrobinę się zatrzymać i pogrzebać, na przykład dla odmiany w płytach i odnaleźć różne takie rzeczy, których dawno się nie słyszało. Thank you. When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. If you wait, then you play it, I will feel. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn, as the Baker Street train spills your pain all over your new dress, and the symphony sounds underground, but you wanted to rest. Well, don't you squeal as the wheel grinds you under the wheels. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. But the tune ends too soon for the song. Obojętnie, czy w wersji orkiestrowej, akustycznej, czy w wersji zespołowej, zespół Jazz Rotale zawsze brzmi wspaniale. No i jeśli się Państwo ze mną nie zgadzają, proszę mnie poprawić. piotr.baron@polskieradio.pl. Przed wyjazdem na krótki urlop dotarła do mnie taka nieśmiała informacja, że jedno z marzeń znowu się spełni, że w Polsce wystąpi Sophie Zelmani. Ale wbrew danym mi obietnicom nie otrzymałem żadnych dodatkowych informacji po powrocie, zatem tylko nieśmiało przypominam, że Sophie Zelmani śpiewa pięknie. You don't know all the strings you're pulling. They've been hanging loose on me, and I go crazy when I feel them moving, 'cause it reminds me I don't let you be free. I'll go through the fire for this. I'll go all the way and hope there's a loophole we missed. My name can't live up to this matter. Don't say it if you don't want what it will bring. And if you are scared of this dirty weather. I think you should rush out for your thing. And I'll be in the fire for you. Senses don't work so well when I'm hurt, but I said I love you. I'll be in the fire for you. I'll wait in the fire and I'll hope I'm still there when you. Na pewno w szczegółach będzie jeszcze czas porozmawiać. W każdym razie na razie ta pierwsza wstępna informacja jest bardzo radosna. Sophie Zelmani będzie koncertowała w Polsce. Aż się dziwię, że tak późno i tak długo musieliśmy czekać, bo przecież ze Szwecji to rzut beretem. I a propos informacji koncertowych, wczoraj i pani Aga z Krakowa, i pan Marek, nasz Marek z Warszawy, mówił o tym, że Toto znowu w Polsce i Toto się pojawi, ale wcześniej niech się pojawi Steve Lukather. Cudowne wspomnienie rozmowy z nim w Warszawie przed koncertami Toto tutaj właśnie i potem jeszcze, tam pochwalę się, dzisiaj taki dzień, potem jeszcze wspólnie wypiliśmy drinka, bo Steve powiedział po rozmowie, chodź, pójdziemy tu za rogi, napijemy się drinka. I tak się stało i od tego momentu zupełnie inaczej sięgam po jego płytę. Dziś z największą przyjemnością Steve Lukather. Questions that you never thought to ask, always thinking he was there to watch your back. is in the name of loyalty and faith. All the memories you wish you had not made. Tears as you taste them, each one a piece of your soul. So cold as the truth starts to unfold. Time for Nie chcę i nie będę się specjalnie wtrącał w plan pracy kolegi Steve'a, ale wydaje mi się, że przydałaby się nowa płyta. Dziś bardzo dużo pracy ma pan synoptyk i przesyła wyniki swojej pracy tu do radia, a ja przekazuję państwu te słowa. Zgodnie z zapowiedziami pana synoptyka, dziś w Polsce będziemy mieli wszystkie rodzaje zachmurzenia, bo jak napisał, będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a okresami duże. Na wschodzie i północy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni na wschodzie i 26 stopni na zachodzie. Chłodniej będzie na wybrzeżu, bo lokalnie do 18 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Był Steve Lukather, była wczoraj zapowiedź tego, że Toto znowu w Polsce. Przypomnijmy sobie płytę Made in Poland, rejestracja koncertu w Polsce. Byłem na tym koncercie i było szaleńczo. Zdziwiłem się, bo koncert był bardzo mocny i rockowy. A z informacji, które docierają od Państwa i tutaj z redakcji, zdaje się, że będziemy mieli okazję sprawdzić ich formę także w tym roku. Zespół Toto. To cieszy, prawda? Teraz natomiast będzie zapowiedź radia lampowego, a zaczniemy od rock'n'rolla, który wymyślił Jeff Lynne. Ja zaśpiewał całkiem niedawno Bryan Adams, zagrał też na gitarze. You Belong To Me. Kiedy po raz pierwszy obejrzałem wideo do tego utworu, pomyślałem sobie, że to nieprawdopodobne, że we współczesnych czasach, kiedy jest taka obfitość różnego rodzaju dóbr elektronicznych i można na ekranie komputerowym wyczarować wszystko, można zaproponować jeszcze tak proste wideo, jak to wideo do tego właśnie utworu. Ale wystarczy. I ilekroć teraz oglądam to wideo ponownie, podoba mi się coraz bardziej. Tylko dwie osoby, tylko muzyka, tylko rock and roll, tylko Bryan Adams, tylko Jeff Lynne, no i You Belong To Me. Ale to była zapowiedź do tego, byśmy wspólnie przeżyli teraz odtworzenie utworu z Radia Lampowego. Wiedzą Państwo, że tak nazwaliśmy sobie kiedyś dawno temu, w innym zupełnie jeszcze programie, ale w programie trzecim utwory, które mają kilka lat i kiedy wyobrazimy sobie, że są odtwarzane w radiu lampowym, brzmią jeszcze dodatkowo piękniej i inaczej. A zatem pierwsza dziś odsłona radia lampowego, choć płyta nie pochodzi z lat 50. ani 60. Płyta jest nowa, choć zespół też znany Państwu sięga po standardy z tamtych lat i robi to w sposób znakomity. A zespół nazywa się Pink Martini. Thank you. stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams, how sunbeams find you. Sweet dreams, I leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just sunbeams find you. Sweet dreams, I leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream. Spoglądam na to wielkie pudło radia z zielonym, magicznym okiem, zawsze z wielkim rozrzewnieniem. A pani Joanna napisała do radia, że lampy w moim radiu już się bardzo mocno rozgrzały. To proszę nie wyłączać jeszcze tego radia, tym bardziej, że w tym radiu teraz pojawi się znana polskiej publiczności Rumer. What's it all about? How free is it just for the moment we live? What's it all about? When you sort it out, Alfie, are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if I Pytają mnie państwo, czy Rumer w tym roku odwiedzi nasz kraj? Nie wiem i już chciałem powiedzieć, że chyba nie. Ale kto wie, być może. Wiem, że po koncertach w roku ubiegłym w Polsce Rumer zachwycona jest i Polską, ale przede wszystkim polską publicznością i nie ma w tym kokieterii. Świetnie się śpiewało w Gdyni. I być może jeszcze w tym roku ją zobaczymy, a jeśli nie w tym roku, to na pewno w Polsce jeszcze raz się pojawi. No a na dziś polecam państwu tę płytę Seasons of My Soul. Na tej płycie między innymi ta kompozycja, której wysłuchaliśmy, Alfie, ale znajdą państwo na tej płycie także przecudowny temat z filmu Tutsi, zatytułowany It Might Be You. Szczegóły tego, co prezentujemy na naszych stronach internetowych, teraz Stevie Wonder.